do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd w Pszczynie skazał trzech lekarzy w procesie dotyczącym śmierci ciężarnej pani Izabeli. Archidiecezja łódzka powoła niezależną komisję do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich. Słowacy nie będą blokować przyjęcia 18 pakietu sankcji wobec Rosji. Wyroki więzienia, czasowy zakaz wykonywania zawodu oraz nawiązki finansowe na rzecz poszkodowanej rodziny. Pszczyński Sąd Rejonowy skazał trzech lekarzy w procesie dotyczącym śmierci ciężarnej pani Izabeli. Kobieta trafiła na tamtejszy oddział w piątym miesiącu ciąży. 30-latka i jej dziecko zmarli wskutek spóźnionej reakcji medyków. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata zasądzono wobec zastępcy kierownika oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Pszczynie. Ginekolog pełniący dyżur w izbie przyjęć w dniu przyjęcia kobiety do szpitala dostał 1 rok i 3 miesiące więzienia, zaś dyżurny ginekolog ze szpitalnego oddziału 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Pojawiły się też postanowienia o czasowym zakazie wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów medycznych. W poszczególnych przypadkach od 4 do 6 lat zawodowej karencji. Głos po opuszczeniu sali rozpraw zabrał pełnomocnik brata zmarłej kobiety, adwokat Michał Malara. Wyrok sądu rejonowego jest jak najbardziej słuszny. Motywy, które sąd dzisiaj ustnie ogłosił, są objęte tajnością, więc nie chciałbym jakby zagłębiać się w motywy, ale myślę, że sam wyrok może być przynajmniej w części satysfakcjonujący dla rodziny. Zarówno poszkodowanej rodzinie, prokuraturze, jak i skazanym lekarzom przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Katowicach. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rachunki za ogrzewanie w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej mogą urosnąć nawet o około 15-20%. Z końcem czerwca wygaszono system dopłat do ciepła systemowego, dzięki którym zamrożono maksymalną cenę ciepła dla odbiorców indywidualnych. Przez ostatnie 3 lata na dopłaty dla producentów ciepła wydano ponad 9 miliardów złotych. Teraz ceny zostają odmrożone, między innymi dzięki ustabilizowaniu sytuacji na rynku surowców energetycznych, czyli węgla i gazu, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Istotne są też uprawnienia do emisji dwutlenku węgla EU ETS, które też się ustabilizowały i są niższe niż w tym szczycie na początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi kontrolę w ciepłowniach, które mają naliczone najwyższe taryfy i może wezwać do korekty tych taryf. Ministerstwo Klimatu rozważa wprowadzenie instrumentu wsparcia dla odbiorców zmagających się z wysokimi rachunkami za ciepło. Beneficjentem nie byłyby producenci, wytwórcy ciepła, ale gospodarstwa domowe. Dla przykładu, z początkiem lipca cena ciepła dostarczanego przez Orlen Termikę na terenie Warszawy urosła o 21%. Michał Makowski, Polskie Radio. W archidiecezji łódzkiej zostanie powołana niezależna komisja do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich. Kardynał Grzegorz Ryś poinformował o tym w liście do wiernych, który w kościołach zostanie odczytany w niedzielę. Głównym celem komisji ma być dotarcie do nieznanych dotąd osób pokrzywdzonych i udzielenie im wsparcia. Metropolita Łódzki zwraca uwagę na fakt, że tu cytat, to przede wszystkim te osoby są ważne, nie sprawcy, którzy w większości przecież już nie żyją. Komisja ma być niezależna i prowadzona przez ekspertów, prawników, historyków i psychologów. Jej zadaniem ma być również zbadanie historii. Prace komisji ruszą prawdopodobnie na jesieni. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź. Metropolita Łódzki w liście do wiernych porusza również temat sporu o uchodźców i migrantów, apeluje o zmianę postawy. Języka. Słowacja umożliwi jutro przyjęcie 18 pakietu sankcji wobec Rosji, przekazał w mediach społecznościowych premier Robert Fico. Do tej pory Bratysława blokowała pakiet, domagając się gwarancji w sprawie innej inicjatywy Komisji Europejskiej, planowanego zakazu importu rosyjskiego gazu, który miałby wejść w życie do końca 2027 roku. Biały Dom poinformował, że warunkiem rezygnacji z surowych sankcji wobec Rosji jest zgoda Moskwy na zawieszenie broni albo zawarcie porozumienia pokojowego. Prezydent Donald Trump dał rosyjskim władzom 50 dni na zakończenie konfliktu. W poniedziałek przy okazji spotkania z szefem NATO Markiem Rutte Donald Trump ogłosił, że Rosja musi w ciągu 50 dni zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy. Prezydent USA nie sprecyzował jednak, jaki warunek musi spełnić. Podczas dzisiejszego briefingu rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt powiedziała, że chodzi o zawieszenie broni lub porozumienie pokojowe. Jeśli nie będzie zawieszenia broni albo ostatecznego porozumienia pokojowego w tym czasie, to Rosja zostanie objęta wysokimi cłami. Zostaną też nałożone wtórne sankcje. Leavitt podkreśliła, że choć obecnie wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Rosją jest niewielka, bo w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 3 miliardy dolarów, to sankcje wtórne wobec krajów handlujących z Moskwą mogą poważnie uderzyć w rosyjską gospodarkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze ponieśli trzecią porażkę w Lidze Narodów i spadli na czwartą pozycję w tabeli. W Gdańsku ulegli Kubańczykom 1-3. W sobotę zagrają jeszcze z Bułgarami. Legia Warszawa pokonała Aktobę 1-0 w rewanżu eliminacji Ligi Europy UEFA. Przed tygodniem przy Łazienkowskiej również było 1-0 i to wojskowi awansowali do drugiej rundy, by w czwartek zagrać w niej z Banikiem w Ostrawie. A dziś w doliczonym czasie gry gola strzelił Jürgen Elitim. Dwumecz podsumowuje Kacper Chodyna. Każdy z nas miał świadomość, że nie będzie to łatwo i ten mecz pokazał, że nie było wcale łatwo. To czyste konto jest dla nas ważne i przykład jest, że 1-0 wystarczyło. Na pewno każdy by chciał wygrywać więcej, ale no cieszą 3 punkty czy przejście dalej. Dało się więcej bramek strzelić, ale punktów się więcej nie dało zrobić, więc jak najbardziej jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i mam nadzieję, że zaczniemy też tak w Ekstraklasie. A Ekstraklasa po letniej przerwie wraca już jutro. Nie żyje słynny skoczek spadochronowy Felix Baumgartner. 56-letni Austriak najprawdopodobniej doznał zawału serca, lecąc paralotnią podczas urlopu we Włoszech. Wedle wstępnych informacji mężczyzna w momencie uderzenia już nie żył. Baumgartner zyskał światową sławę dzięki swoim ekstremalnym wyczynom, zwłaszcza skokowi ze stratosfery, dzięki któremu ustanowił 3 rekordy świata. Największej wysokości, jaką człowiek osiągnął podczas wznoszenia się balonem, najwyższego skoku w swobodnym spadku oraz największej jego prędkości. Skok wykonał 14 października 2012 roku z wysokości 38 tysięcy metrów, osiągając prędkość ponad 1357 km na godzinę, przełamując barierę dźwięku. Po wyczynie powiedział, że było to jego marzeniem od dziecka, wspominając, że na rysunku, który wykonał w wieku 5 lat, wyobrażał sobie już siebie skaczącego ze spadochronem. Baumgartner był we Włoszech na wakacjach. Pisał o tym na portalach społecznościowych, publikując zdjęcie z lotu. Ostatnie jego wpisy zawierały najnowsze zdjęcia z rodziną. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. A w Szwajcarii trwa dogrywka w ćwierćfinale Eurokobiet. Szwecja wypuściła prowadzenie 2-0 z Angielkami, które w końcówce zdołały wyrównać. Jest 102 minuta, wciąż 2-2. Wynik podamy jutro w sporcie. Chwilę po 7. Piątek ma być pochmurny, miejscami przelotny deszcz i burza. Zagrzmi głównie na wschodzie i na południu od 21 stopni do 25. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 20. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w internecie, w ogóle o dziecku w internecie. No zadamy sobie to pytanie, czy to jest użytkownik, czy to jest człowiek. I moje zaproszenie przyjął dzisiaj Konrad Ciesiołkiewicz, doktor nauk społecznych, psycholog i politolog, członek też Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Małoletnich i laureat Nagrody Korczaka w 2023 roku. Uff, te przedstawienia są zawsze najtrudniejsze. Cześć, dzień dobry, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy na ten ważny dla mnie i dla nas temat. Dwie inspiracje do tej rozmowy. Pierwsza taka, że pomyślałam, że to są wakacje i pewnie młodzież, o tym pewnie porozmawiamy, na pewno porozmawiamy, spędza więcej czasu w internecie. Druga to ten raport, który przygotowaliście, raport Internet Dzieci z monitoringu obecności dzieci i młodzieży w internecie. Mhm. To jest raport z tego roku. Bardzo interesujący i jak Państwo się przekonacie, przerażający. No w jakimś sensie na pewno. Ale co było, powiedz mi, w ogóle taką przyczynkiem do napisania tego raportu? Co chcieliście nim osiągnąć? Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, zdjąć poczucie winy i frustracji ze strony samych dzieci. Dzieci, czyli od razu powiem, wszystkich osób poniżej 18 roku życia w takim konwencyjnym rozumieniu konwencji o prawach dziecka. Mm. Mówiąc o dzieciach w polskich warunkach, należy mówić o młodych ludziach albo o dzieciach i młodzieży, o może to w jakiś sposób. Dlatego, że większość dyskusji o bezpieczeństwie w dużej mierze ma taki bagaż przerzucany na barki młodych ludzi, że z nimi jest coś nie tak, że oni się właściwie nie zachowują właściwie, że nie przestrzegają zasad higieny, że cię nie zachowują w sposób, który spełnia kryteria etyki w środowisku cyfrowym. W ogóle chcieliśmy to zostawić na boku, bo to nie jest rozmowa o ich, to nie jest w najmniejszym stopniu ich wina. W ogromnej mierze to nawet nie jest ich odpowiedzialność, choć oczywiście poczucie odpowiedzialności należy uczyć. To, co chcieliśmy zrobić, to zwrócić uwagę na te kwestie instytucjonalne i środowiskowe, warunków, w których funkcjonują. Warunki te zostały stworzone przez dorosłych, w ogromnej mierze przez przedsiębiorstwa cyfrowe, bardzo często przez brak właściwych regulacji, także przez osoby, które pełnią funkcje publiczne. Także chcę powiedzieć, że jest to odpowiedzialność nas wszystkich, pełniących różne funkcje społeczne i publiczne, w pierwszej kolejności, znacznie bardziej niż dzieci. Raport jest o tyle przerażający, że on pokazuje ogromną ucieczkę przed odpowiedzialnością właśnie ze strony tych instytucji. A ze strony rodziców? Częściowo też, ale od razu powiem, i może to nie być takie jasne do zrozumienia, my też chcieliśmy częściowo zdjąć ten ciężar z rodziców paradoksalnie, dlatego, że bardzo często rodzic słyszy, no właśnie, prawda, jak nie dziecko, to ja jestem winny, ma takie poczucie winy oczywiście, bo często nie używamy tego sformułowania, ale na koniec muszę powiedzieć, że nawet rodzic nie jest w stanie sobie z większością tych sytuacji po prostu poradzić. Będziemy dzisiaj mówić. Porozmawiajmy, dlaczego rodzic nie jest sobie w stanie z tym poradzić, dlaczego w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, bo chyba ta przestrzeń, zgodzimy się, jest kompletnie taka nieuregulowana i nie ma wielu odpowiedzi, nie ma w ogóle żadnej takiego pomysłu też i to też pokazujecie w raporcie, w tych rekomendacjach, jak temu zaradzić. Ale zacznijmy troszkę od tych danych, które, jak już sobie powiedzieliśmy, są przerażające. 1 400 000 dzieci korzysta z internetu, platform społecznościowych i komunikatorów, ale to są dzieci 7-12 lat, a przecież te platformy są dostępne od 13 roku życia. To co się takiego dzieje? No to jest właśnie ten pierwszy punkt poczucia takiej instytucjonalnej nieodpowiedzialności, bym powiedział, czy w ogóle naszego świata dorosłych, który zaakceptował ten stan i od lat ma pełną świadomość, że tak jest. Bo właśnie to jest, używałaś sformułowania przerażające. 1 400 000 wyłącznie w grupie wiekowej 7-12 lat. Nie mówimy o wszystkich tak dzieciach. Jest. To jest 58% tej grupy wiekowej. Dzieci, które są dziećmi widmami, dlatego że oficjalnie wszyscy ci użytkownicy, użytkowniczki, to są oficjalnie osoby 13+. Wiek dostępu w oparciu o regulaminy, o przepisy prawa, regulamin jest przepisem prawa, prawa tych przedsiębiorstw, które same to regulują, to jest właśnie ten wiek dostępowy 13 lat. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ponad połowa, grubo ponad połowa korzysta regularnie z tych serwisów, z platform społecznościowych oraz z komunikatorów z wiekiem dostępu 13 lat, a jednocześnie w oficjalnych danych mamy 13+. Mało tego, wiedza na ten temat nie jest wiedzą, która wzięła się z naszego raportu, chcę powiedzieć. Mhm. Nasz raport bazuje na danych z panelu Gemiusa i Polskich Badań Internetu realizowanych od 20 lat. Co to oznacza? To oznacza, że od wielu, wielu lat istnieje pełna świadomość sektora gospodarczego całego, a już na pewno przedsiębiorstw cyfrowych, wszystkich, którzy uczestniczą w tym, powiedziałbym, sektorze gospodarczym, ponieważ rozmawiamy tutaj o sektorze gospodarczym, choć nie zajmujemy się biznesem, ale każdy nasz ruch w internecie przekłada się, jest monetyzowany i przekłada się na konkretny zysk konkretnego przedsiębiorstwa. I teraz wiedza na ten temat była. To, co my zrobiliśmy, to przeanalizowaliśmy te dane. To są dane rynkowe. To są dane rynkowe. Nie jakieś badania socjologiczne. Bardzo cię cieszę, dziękuję ci, że to mówisz. Ja powinienem to powiedzieć. Faktycznie, one są bardziej wiarygodne niż dane deklarowane przez osoby, które uczestniczą w jakimś kwestionariuszu, wypełniają. Tak. Nie, to nie jest nic tego, to nie było badanie tego typu. To było badanie, jest to panel badawczy, który opiera się na informacjach płynących z urządzeń. Czyli jest znacznie bardziej wiarygodny i jest wykorzystywany od 20 lat w polskim, w zasadzie modele biznesowe wielu przedsiębiorstw budowane są dzisiaj w oparciu o ten panel. Tych, którzy, nie wiem, reklamują się w internecie, czy chcę powiedzieć, że tak, te badania są znacznie lepsze niż badania deklaratywne. Po prostu ten stan rzeczy należy przyjąć, że on jest, a jeśli jest, to należy sobie zadać pytanie, co możemy z tym zrobić, bo 7-12 lat to są osoby, których tam po pierwsze nie powinno być, ale teraz jest pytanie, czy to jest droga zakazywania, czy to jest droga nakazywania i nakazywania wobec podmiotów, które jeżeli są dostawcami usług i produktów, to powinny to być usługi i produkty skierowane do konkretnych grup wiekowych, jak wiemy 13+, co oznacza, że powinny też wziąć odpowiedzialność za to, że tylko takie osoby mogą korzystać z tych usług. Ale dlaczego tak jest? To nie jest dyskusja o tym wolno, nie wolno, tylko dlaczego? Dlatego, że dzisiejszy internet jest oparty oparte przede wszystkim na algorytmach rekomendacyjnych. Czyli nasze dzieci, osoby młode, ale umówmy się, nikt z nas nie jest w stanie sobie z tym systemem do końca poradzić, wpada w warunki, w środowisko życia. W króliczą norę, które nie są w stanie z punktu widzenia swojego rozwoju, rozwoju społecznego, moralnego, ale przede wszystkim poznawczego i emocjonalnego, nie są w stanie wygrać z tym, z mechanizmem algorytmów. Algorytmów, który podpowiada treści, bardzo często destrukcyjne treści, treści, do których dziecko, osoba w wieku 10, 12, 13 lat, 11 nie powinna mieć dostępu. I to jest główny punkt, na który chcemy zwrócić uwagę i dzięki temu też wywołać pewną presję społeczną, ale także jest to nasze zobowiązanie. My ten raport chcemy ponawiać, każdego roku publikować raport, a dwa razy w roku publikować dane dotyczące obecności dzieci w przestrzeni platform społecznościowych i komunikatorów. Chodzi o to, żeby opinia publiczna miała dostęp do tej wiedzy, jaki jest stan rzeczy i czy on się w ogóle poprawia. Bo ten stan rzeczy rzeczywiście, jeżeli patrzymy na ten wiek 7-12 lat, to na jednej z platform takich najbardziej popularnych w tej kategorii wiekowej, jak się okazuje, czas średni wynosi chyba 2 godziny 11 minut, co oznacza tak naprawdę, że to jest średni czas, że to powiedzmy jest 5, spędza 9. 6 tak czy 9 tak, godzin. To jest jednak ogromna ilość czasu. W tym przypadku na platformie, która też szczyci się unikalnym algorytmem i to my nie chcemy też szukać oczywiście kozła ofiarnego w postaci platform. Ja wiem, że bardzo łatwo jest używać tej kategorii też takich argumentów, ale to w ogóle nie jest nasza intencja. Nasza intencja to jest budzenie pewnego poczucia odpowiedzialności, robienie tego, co możemy. A możemy wiele. Poza presją społeczną możemy też wiele, bo oczywiście jest sfera edukacji, jest sfera regulacji, jest sfera tego, co politycy mogą, polityczki zrobić. Dzisiaj jest sfera tego, co możemy my jako rodzice, opiekunowie, ale tak naprawdę wszyscy możemy coś zrobić, bo nie trzeba mieć dziecka i nie trzeba być rodzicem, żeby mieć poczucie odpowiedzialności, że mówimy tutaj o społeczeństwie, dlatego że to jest najsłabsza grupa społeczna z takiej perspektywy. Grupa najbardziej narażona z definicji. Oczywiście są różne grupy wrażliwe, ale grupa dzieci i młodzieży to jest grupa z punktu widzenia systemu algorytmicznego z definicji bardzo, bardzo wrażliwa i powinniśmy ją chronić. Dlaczego? Bo leży to w najlepiej pojętym interesie wszystkich grup społecznych na dobrą sprawę. Przykład podam. Jeżeli my dzisiaj mamy zalew dezinformacji i teorii spiskowych, to musimy sobie uświadomić, że żyjemy też w przekonaniu, które jest po prostu tylko stereotypem, że na przykład teorie spiskowe i konspiracyjne to jest problem przede wszystkim seniorów. To jest absolutnie nieprawda. Im starszy wiek, tym spada wpływ teorii spiskowych. Niestety teorie spiskowe to jest przede wszystkim domena osób młodych. Pik wiary w te teorie to jest 14-16 lat, a w polskich warunkach mieliśmy badania osób dorosłych. Młodzi dorośli, czyli 18, to są osoby, które najczęściej podzielają przekonania dotyczące teorii spiskowych, ale także na przykład różne przekonania o charakterze autorytarnym. Zresztą one się ze sobą wiążą. I też są te dzieci narażone najczęściej na mowę nienawiści. Ja wprowadziłam teraz na festiwalu Góry Literatury, który też wspiera Trójka, rozmowę między innymi z Michałem Bilewiczem, z profesorem Michałem Bilewiczem i tam też czarno na białym wynika, że to młodzież jest najbardziej narażona i największym odbiorcą treści w zakresie mowy nienawiści, ale też, o czym chciałam z tobą porozmawiać, treści o charakterze seksualnym. Bo te dane, które są tutaj, proszę państwa, w raporcie, są przerażające absolutnie dla każdej matki, dla każdego ojca, dla każdego wujka, cioci, dla każdego, kto chociaż odrobinę troszczy się o dobrostan dzieci. To prawda. Dzisiaj mamy wszelkie podstawy, żeby powiedzieć sobie, że mamy do czynienia z epidemią krzywdzenia seksualnego osób młodych, dzieci i młodzieży, przede wszystkim w środowisku cyfrowym. Ona ma miejsce i najczęściej dochodzi do tego na platformach społecznościowych oraz w komunikatorach. Mówimy tutaj o krzywdzeniu seksualnym, które ma charakter bardzo poważny i który też wymaga naszego mentalnego przekroczenia pewnej bariery, która nam mówi tak, no świat wirtualny jest trochę nierealny, w związku z tym jest mniej groźny. Muszę też powiedzieć, ponieważ jesteś prawniczką, która milion razy lepiej wie ode mnie, ale że również to się przekłada na mentalność sądów, które orzekają w taki, a nie w inny sposób. I bardzo często widzimy to również w Państwowej Komisji, że czyny, które są dokonywane, które krzywda, która jest dokonywana w internecie, jest bardzo często traktowana jako trochę drugiej kategorii wciąż. To jest nasza wspólna mentalność. I nasz raport ma też pokazać, że krzywdzenie w internecie jest krzywdzeniem, które jest powinno stawiane być na równi z każdą inną krzywdą. Ja muszę powiedzieć, że my jako Polska mamy też niestety dodatkowe powody do niepokoju. Powiedziałaś o mowie nienawiści. W badaniach na przykład Youth Skills, które profesor Jacek Piszalski też po stronie polskiej prowadził, Polska na tle 5 innych krajów jest pierwszym krajem, który ma najwyższy poziom ekspozycji na mowę nienawiści, intencjonalną mowę nienawiści, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Jeżeli chodzi o krzywdzenie seksualne, około 68% według badań organizacji We Protect, 68% osób poniżej 18 roku życia doświadczyło jednej z form krzywdzenia seksualnego. Jesteśmy też krajem niestety ostatnim, w którym dziecko zwraca się do zaufanego dorosłego. Nie ma zaufanego dorosłego, do którego zwróciłoby się w sytuacji doświadczenia tego rodzaju przemocy lub innej sytuacji problemowej, na którą spotyka w internecie. Więc jest to no, o tyle dojmujące, że mamy sporo do przepracowania i do zbudowania pewnego, powiedziałbym, no niepewnego zaufania między światem dorosłych a światem osób młodych, bo jak się mówi dzieci, to często tak. Wiem, że młodzi ludzie też tego nie lubią, bo infantylizuje się ten problem. A problem jest niezwykle poważny i dotyczy po prostu bezpieczeństwa społecznego, szczególnie w zakresie krzywdzenia seksualnego. O tym chcę porozmawiać, bo powiedziałaś o mentalności sędziów. Ja w ogóle bardzo zawsze się cieszę, jeżeli taka sprawa trafi przed oblicze sądu, jeżeli prokurator w ogóle znajdzie tego sprawcę, jeżeli uda się go namierzyć po tym adresie IP, jeżeli będzie miał wolę, żeby go namierzyć, bo ja też spotykałam się z takimi sprawami, gdzie miesiącami, latami, i już wiemy, że wtedy jest za późno, próbowano namierzyć takie osoby, które właśnie dopuszczały się szantażu, o tym też chciałam porozmawiać, wobec małoletnich. Przy czym ta krzywda, i wiem to po swoich własnych klientach, dziewczynkach małoletnich, no jest ogromna. To są dzieci, które przechodziły przez potworną traumę i takiego też wstydu. Przerabiały to same i to jest to, co powiedziałeś, że ta wina w nich była bardzo, bardzo silna, że to one absolutnie zrobiły coś. To jest w ogóle specyfika doświadczenia krzywdzenia seksualnego. I to nie ma względu, to nie ma znaczenia, tak, czy to jest wirtualne, czy to jest niewirtualne, czy jest online, czy offline. Tak. Poczucie winy jest ogromne i towarzyszy tym osobom bardzo często do końca życia. Niestety tak, a proszę Państwa, z tych danych i też z danych NASK-u wynika, że średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to 9-10 lat. I spada. I spada. Co więcej, 25% dzieci w tym wieku systematycznie raz w miesiącu ogląda tego typu materiały. Większość trafia na pornografię przypadkowe, natomiast do części z nich materiały są wysyłane przez sprawców. Absolutnie. Przez sprawców i od razu też powiem, przez algorytmy rekomendacyjne także, bo to jest ta mentalna bariera, którą trochę dzieli świat dorosłych i świata młodych ludzi, że dla nas internet jest trochę internetem na żądanie. My poszukujemy tam aktywnie informacji, przynajmniej tak byśmy chcieli. Natomiast dla dzieci ten internet jest internetem opartym przede wszystkim na systemach rekomendacyjnych. One po prostu otrzymują na ekran takie, a nie inne informacje, takie inne filmiki i wiadomości. Mhm. Teraz chodzi o to, że dziecko, które, szczególnie dziecko poniżej 13 roku życia, czyli to, którego nie powinno tam być, ono nie musi już dzisiaj wchodzić wyłącznie na serwis pornograficzny, żeby mieć kontakt z treściami. Algorytm sam dostarczy mu tych treści. Wystarczy, że dwa razy kliknie. Zresztą algorytm jest wyczulony też bardzo często na to, na taki, powiedziałbym, cień naszej natury, na tą taką toksyczną stronę naszej natury. Każdy ją trochę ma. I algorytm niestety wyczuwa ją doskonale. On wyczuwa lęki, on te lęki pogłębia, on żeruje na lękach. Dlaczego? Dlatego, że na koniec przekłada się to na czas spędzany w sieci. W związku z tym, nie strasząc, chcę tylko powiedzieć, że ta ochrona osób w tym wieku jest po prostu z tego powodu bardzo, bardzo ważna i też świadomość budowania takiej, właśnie budowanie świadomości tego, w jaki sposób internet jest skonstruowany, leży w najlepiej pamiętym interesie nas wszystkich, bo on po prostu, ta świadomość może nam pomóc budować spójność społeczną. Tak, otrzymują od sprawców, dlatego że rośnie zjawisko groomingu, czyli uwodzenia dzieci w sieci. Rośnie właśnie dostarczanie tego rodzaju treści przez algorytmy. Tutaj jako osoba, która nie jest prawnikiem, muszę powiedzieć, że jest to pewien paradoks. Jeżeli ty doskonale wiesz lepiej ode mnie, ale ty, ja, ksiądz, nauczyciel, ktokolwiek, dostarczy takich treści seksualnych, treści o charakterze pornograficznym dziecku, to łamie artykuł 200 kodeksu karnego. To jest przestępstwo. Tak. Natomiast jeśli zrobi to za pomocą algorytmu, to oczywiście dzisiaj nie mamy rozwiązania tego tematu, ponieważ mamy problematykę nieuregulowaną. I to jest pewien paradoks. I wydaje mi się, że z punktu widzenia społecznego przeciętna Kowalska i Kowalski, i Ciesiołkiewicz też, nie rozumie, dlaczego tak jest po prostu i nie godzi się na to. Budzi to bardzo poważne konsekwencje, także poczucia braku sprawiedliwości. A propos groomingu, to mamy też dane, czyli tego uwodzenia dziecka w internecie. Średni czas wchodzenia w konwersację ocenianą jako o podtekście seksualnym wynosi obecnie 45 minut, a niekiedy do tego typu interakcji dochodzi, proszę Państwa, po zaledwie 19 sekundach. Tak, i co to oznacza, te 45 minut albo 19 sekund? To oznacza, że po tym czasie bezpośrednio dialog, który ma miejsce, jest dialogiem seksualnym, po nim następuje często przesyłanie zdjęć albo prośba o przesyłanie zdjęć. Groomerzy, osoby uwodzące, faktycznie przesyłają, bardzo często wikłają dziecko po poprzez rozpoczęcie wysyłania również materiałów pornograficznych. Chcę powiedzieć nie pornografii dziecięcej, tego terminu staramy się nie używać. Chodzi o pornografię, chodzi o to, żeby wikłać dziecko w seksualność, seksualizować dziecko, tak? I to jest właśnie ten czas, po którym następuje. To są badania organizacji We Protect, Global Alliance, jeżeli chodzi o gry online. Gry online są takim środowiskiem, gdzie jak wiemy, ono służy w ogromnej mierze do budowania relacji, do bycia w sieci z innymi. No i właśnie między innymi służy wyłapywaniu. Te dane, które zresztą w raporcie podajemy, są danymi też organizacji międzynarodowych. One są bardzo spójne. Chodzi o to, że organizacja na przykład fińska, Protect Children, badała również potencjalnych sprawców, czyli osoby, które takich treści wyszukują intencjonalnie w internecie, czyli jakich treści? Treści tak zwanych CSAM, czyli Child Sexual Abuse Materials, czyli treści ukazujących wykorzystywanie seksualne dziecka. Te osoby były badane w sposób anonimowy. I oni sami przyznają, że w 77% sieć otwarta jest dla nich wystarczającym źródłem. To znaczy nie potrzebują darknetu, czyli tych zasobów internetu, do których, powiedziałbym, przeciętny obywatel nie ma dostępu. Ale jak pytają, gdzie szuka... I oczywiście znowu platformy społecznościowe wysuwają się tutaj na prowadzenie po serwisach pornograficznych oraz komunikatory. Jeżeli są pytani, gdzie szukają bezpośredniego kontaktu i nawiązania kontaktu, oczywiście platformy społecznościowe i gry online. Więc ten obraz, o którym my piszemy, o którym mówimy tutaj, który ty wspominasz, jest bardzo, bardzo spójny. Mamy do czynienia z przestrzeniami, które z jednej strony są przestrzeniami życia, rozwoju, no bo nikt nie podważa tego, ale jednocześnie musimy sobie uczciwie mówić i powtarzać to jak zdartą płytę. Platformy społecznościowe, gry online i komunikatory to są dzisiaj miejsca, do których najczęściej dochodzi do seksualnego krzywdzenia, bardzo groźnego, niebezpiecznego dla młodych ludzi i dla przyszłego społeczeństwa. Dlaczego? Dla przyszłego społeczeństwa. One są częścią społeczeństwa jako dzieci, ale dla bardzo często niemalże dożywotnio. Kanadyjskie badania pokazują, że osoby, które były krzywdzone seksualnie i które wiedzą, że doświadczenie tego krzywdzenia było uwiecznione w postaci nagrania wideo albo zdjęcia, przez niemalże całe życie boją się przed byciem ujawnioną, ujawnionym. Niestety w 30% to w ogóle swoją drogą następuje. Tego rodzaju badania pokazują, jak bardzo doświadczenie krzywdzenia często może być nawet jednorazowe, ale przecież trauma nie zna pojęcia, że jednorazowe to znaczy mniej istotne. Nie ma czegoś takiego, prawda? Ono może towarzyszyć później przez całą drogę życiową i wpływa to na całe społeczeństwo. Na pewno niszczy spójność społeczną, niszczy zaufanie do ludzi. No umówmy się, że w ogóle krzywda jest formą zerwania pewnego społecznego kontraktu domniemanego i budzi bardzo głębokie poczucie niesprawiedliwości, braku ufności wobec innych, a z kryzysem zaufania, no nie muszę tobie tłumaczyć, bo wiesz, też to doskonale mamy do czynienia od lat w stopniu niezwykle alarmującym, prawda? Tak, i tam się jeszcze oprócz tego dzieją tak niepokojące rzeczy, jak po prostu szantażowanie tych młodych osób ujawnieniem tych intymnych materiałów. I to jest, rozumiem, albo szantażowanie finansowe, albo też takie, jak mi nie pokażesz kolejnych zdjęć, to upublicznia to, co już mi wysłałaś. I jaka to musi być trauma dla tego dziecka, które już ma poczucie winy, że jest wciągnięte i jeszcze żyje w takim ciągłym spirali strachu, że coś złego jeszcze może się wydarzyć. No tak, absolutnie. To jest w ogóle, znaczy to jest chyba najbardziej dojmujące w tym wszystkim, że szantażowanie seksualne pod tym kątem oczywiście jest integralną częścią uwodzenia. Uwodzenie i tutaj w raporcie także pokazujemy informację, na którą zwróciła uwagę Katarzyna Staciwa przez wiele lat służąca w Europolu i zajmująca się przeciwdziałaniem krzywdzeniu seksualnemu, że jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę dane Internet Watch Foundation i właśnie amerykańskiego NCMEC-u, przepraszam za te akronimy, ale to są w zasadzie instytucje, na których cały świat bazuje, jeżeli chodzi informacje dotyczące krzywdzenia, to zauważymy, że kategorią, która najsilniej urosła między 19 a 23 rokiem, to jest kategoria treści o charakterze pokazujących wykorzystanie seksualne małoletnich, tworzonych przez samych małoletnich w grupie 7-10 lat. I teraz, jeśli porównamy 19 rok z 23, to jest wzrost o ponad 1800% takich materiałów wychwyconych. Co to oznacza? Będę próbował to wyjaśnić jeszcze tylko, że to oznacza, że młodzi ludzie sami to tworzą. I teraz, co myśli sobie przeciętna Kowalska, Kowalski, Ciesiłkiewicz? No tak, no dzieci sobie, prawda, różne głupoty robią. No nic bardziej mylnego. Dzieci są manipulowane, są właśnie szantażowane wytwarzaniem takich treści. Nie tylko przez rówieśników, bardzo często przez osoby dorosłe o złych intencjach. I no i dzisiaj, kiedy widzimy to zestawienie, że to jest 1800%, oczywiście w skali globalnej, ale Polska ma ogromny problem. Badania, znaczy nie badania, tylko po prostu dane NASK-u, dyżurnetu, czyli jednostki, która w ramach NASK-u, Państwowego Instytutu Badawczego, zajmuje się dokładnie przyjmowaniem takich zgłoszeń z zeszłego roku, to jest wzrost o 400%. Materiałów ukazujących seksualne krzywdzenie dzieci. Jesteśmy też w czubie niestety światowym, jeśli chodzi o tego rodzaju przestępstwa. Alarmuje też w tym zakresie CBZC, czyli Generalne Biuro Przeciwdziałania Przestępstwom Cyfrowym. Mamy dzisiaj, że tak powiem, wspólny problem, który musimy podnosić do rangi pewnej, budować pewną świadomość społeczną, ale no przede wszystkim oczywiście szukać w tym zakresie rozwiązań. 70 lat, ale chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o materiały, ale chcę powiedzieć, że ta sama organizacja, która podaje te dane, mówi, że rośnie niestety bardzo mocno kategoria wiekowa treści wytwarzanych przez dzieci między 3 a 6 rokiem życia. I teraz możemy sobie zadać, jak to jest w ogóle możliwe, że dzieci w takim wieku wytwarzają? Otóż okazuje się, że jedna z hipotez, która jest stawiana przez właśnie to źródło, które organizacje, które badają, które zbierają tego rodzaju informacje, jest takie, że dzieci zostawiane są samodzielnie w wieku bardzo, bardzo młodym, ze smartfonem albo z innym urządzeniem mobilnym, z pełnym dostępem do aplikacji, dostępnych od 13, a niektórych od 16 na przykład roku życia, ale one są tak banalnie intuicyjne, że mogą z nich korzystać. W związku z tym dziecko pozbawione jakiejkolwiek świadomości, że to nie jest gra i to nie jest zabawa, że po drugiej stronie może mieć przestępcę, może mieć sprawcę krzywdzenia seksualnego, wchodzi w pewną relację, która z punktu widzenia formalno-prawnego jest uwodzeniem, jest groomingiem, a następnie krzywdzeniem seksualnym. Sam grooming zresztą jest formą krzywdzenia seksualnego. Dziecko wysyła zdjęcia, myśląc, że uczestniczy w pewnej zabawie. Ślad cyfrowy takiego dziecka zostaje bardzo często na zawsze, bo dzisiaj prawo do bycia zapomnianym jest prawem wyłącznie teoretycznym i oczywiście należy walczyć i mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Niemniej na dzisiaj musimy założyć, że ślad cyfrowy zostaje z dzieckiem na wiele, wiele lat jego życia, jeśli nie dożywotnio. To teraz, zanim przejdziemy do tych algorytmów, bo to jeszcze jest bardzo ciekawy raport Fundacji Panoptykon, też przerażający, ale to też jest, przejawia się u was w raporcie, to wyobraźmy sobie takiego rodzica, który teraz nas słucha i myśli sobie, to co ja mam zrobić? Czy ty masz jakąś taką receptę takiej higieny i takiego postępowania dla rodziców, które mogą wdrożyć, żeby chociaż spróbować zminimalizować te ryzyka, bo my wiemy, i algorytmy, i dane marketingowe, o tym też porozmawiamy. Co może zrobić rodzic, żeby zabezpieczyć swoje dziecko w sieci? Być może wyprosisz mnie za chwilkę, jak to powiem, bo będzie to brzmiało niesamowicie banalnie, ale no, musi być uważny, to jest jasne. Sam jestem rodzicem, wiem, jak jest to trudne. Wiem też, jakim hipokrytą jestem, mówiąc o tym. Myślę, że nie ma dzisiaj wśród nas takich, którzy nie są pod tym względem hipokrytami, ale faktycznie uważność, dlatego, że jeżeli coś się dzieje, to my zauważymy, jeżeli znamy dziecko, to zauważymy, że coś jest nie tak. Ta dynamika rozwoju jest inna u każdego dziecka i w każdej rodzinie, prawda? Natomiast ta zmiana nas powinna interesować, że nagle ktoś się zamyka, a nie zamykał się. No i oczywiście pod warunkiem, że nie ma 14 lat. Bo 14-latki, prawda, 13-latki, no wiadomo, że się zamykają, ale chodzi o to, że ta zmiana jest dosyć nagła, że coś się dzieje w szkole dość nagle, prawda? Innego niż do tej pory. Czyli, nie wiem, opuścił się w nauce albo coś dzieje się z zachowaniem. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, no, że właśnie budowania, nie oceniania, nie zabraniania, tak bym sugerował, to jest oczywiście rekomendacja moja, ale także bardzo wielu organizacji, które zajmują się i specjalizują się w tym zakresie, tylko takiej bezpiecznej przestrzeni tworzenia, bezpiecznej przestrzeni, przestrzeni zaufania, do której kogoś, do kogo dziecko może przyjść, jeżeli się coś dzieje i także zadbania o to i uważności na to, czy ma też wsparcie rówieśnicze. To jest bardzo ważne. W zasadzie wsparcie rodzinne u dorosłych i wsparcie rówieśnicze zaufane to są w zasadzie pierwsze czynniki chroniące młodego człowieka. Ja bym założył, że z takimi treściami albo z zachowaniami młody człowiek spotka się. Pytanie jest takie, czy będzie miał się do kogo zwrócić i będzie wiedział, co z tym zrobić. Czy na przykład zgłosi to do administratora, czy zgłosi to do odpowiednich organów, czy zgłosi to do nauczyciela, na przykład, któremu ufa, no właśnie, czy nie ufa. Chciałam zapytać o szkołę. Jak szkoła jest gotowa i czy w ogóle jest gotowa na tego rodzaju sytuację? Czy może ten nowy przedmiot, jeden obowiązkowy, czyli edukacja obywatelska, drugi nieobowiązkowy, czyli edukacja zdrowotna, czy one mogą być jakąś odpowiedzią dla nas, rodziców? Mogą być. Pomocową? Tak, absolutnie, absolutnie. Uważam, że edukacja zdrowotna to jest jeden z, i obywatelska także, ukłony też dla Jędrka Witkowskiego, który tutaj uczestniczy w tworzeniu tego programu. I też był tutaj już w programie, tak. Uważam, że to są takie interwencje, których od lat potrzebowaliśmy i których nie było i które są jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w polskiej szkole. Dlaczego? Dlatego, że edukacja zdrowotna i obywatelska także, one bazują na takiej bardzo holistycznym podejściu do potrzeb człowieka. Bardzo holistycznym, to brzmi bardzo teoretycznie, ale chodzi o to, że w praktyce jest to jeden wielki program przeciwdziałania wszelkim formom przemocy, z przemocą seksualną włącznie, a może nawet na czele, ale powiedziałbym włącznie, z cyberprzemocą bardzo mocno, z przeciwdziałaniem dezinformacji, szczególnie tej medycznej, mówię, edukacji zdrowotnej, z budowaniem pewnych, no, opartym na wartościach, z których pierwszą jest, jak wiemy, godność i poszanowanie praw innych ludzi i też zwracanie uwagi w ogóle na to, tak? Czyli to jest bardzo wspólnototwórczy przedmiot w założeniach i w podstawie programowej. Oczywiście jest wyzwaniem jego wdrożenie, no ale jak nie zapiszemy dzieci, to nie będziemy w stanie budować tych doświadczeń. Uważam, że jest to szalenie, szalenie ważne, dlatego że z punktu widzenia obiektywnego, nie muszę cytować badań, myślę, że jest to intuicyjnie wyczuwalne, nie ma lepszego czynnika chroniącego systemowo niż edukacja, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie krzywdzeniu seksualnemu. Przedmiot edukacja zdrowotna jest bardzo mocno zorientowany na ochronę, na taką mądrą ochronę, nie na straszenie, tylko na to, żeby wyposażać w umiejętności, jak mogę sobie radzić, do kogo się mogę zwrócić, co jest przekroczeniem granicy. Teraz to, co mi nie daje spokoju, to jest to, że ten przedmiot nie jest obowiązkowy. Mhm. Dlatego, że z mojej perspektywy on jest elementem praw człowieka, praw dziecka, ponieważ chroni dziecko. Dziecko ma prawo do bezpieczeństwa. Ten przedmiot daje podstawę i szansę do tego, żeby dziecko było bezpieczniejsze. Ono nie daje gwarancji, ale daje szansę, której wcześniej nie było i dzisiaj w systemie nie ma. Jest to kolejny czynnik, który jest chroniący młodego człowieka przed wszelkimi formami uprzedmiotowienia i wykorzystania. Od algorytmicznych, komercyjnych, po niestety właśnie krzywdę, także seksualną, ale także mowę nienawiści, także inne formy po prostu przemocy psychicznej. Myślisz, że nauczyciele są gotowi? Tak czasem o tym myślę. My nie jesteśmy gotowi jako dorosłych. O takiej w ogóle gotowości dorosłych, ale też w szczególności na nauczycieli, mm-hmm. na których jednak barkach położyliśmy to wszystko, o czym teraz powiedziałem. Nie jesteśmy gotowi, ale nie będziemy gotowi do czasu, kiedy się z tym nie zaczniemy mierzyć. Szczególnie, że przedmiot akcentuje, jeżeli chodzi o metodę pracy, akcentuje pracę bardzo taką dialogiczną, pracę też projektową, pracę rozmowy. To nie jest program, który w takich, powiedziałbym, tradycyjnym myśleniu, które nie tylko trąci myszką, ale które często jest szkodliwe, jest taki jednowymiarowym przekazywaniem wiedzy i mądrości, która płynie od dorosłego. Nie, ten przedmiot ma w metodzie przede wszystkim rozmowę z młodymi ludźmi, uświadamianie poprzez ich zaangażowanie. Myślę, że tutaj właśnie przez to, że my nie jesteśmy gotowi, nie możemy być tymi mędrcami, którzy przekazują wiedzę. Szczególnie, że dzisiaj nie trzeba tutaj tłumaczyć, że świat jest na tyle złożony, że nie ma ekspertów idealnych w tym zakresie. Do tego trzeba dochodzić wspólnie. Również do na przykład tego, w jaki sposób możemy się chronić, ponieważ każda placówka, każda rodzina ma inne warunki. To, co nie daje mi spokoju, tylko wrócę, to, że jeżeli ten przedmiot nie jest obowiązkowy, boję się tego, że oczywiście musimy powiedzieć wprost i postawić kawę na ławę, że dzieci z rodzin, które są potencjalnie zagrożone, będą prawdopodobnie w mniejszym stopniu uczestniczyć w tych zajęciach. A jakoś nie chcemy pamiętać o tym, że w 9 na 10 przypadkach krzywdzenia seksualnego dziecko zna i ufa sprawcy. Nie wyobrażam sobie, żeby sprawca najczęściej pochodzi z bliskiego kręgu rodzinnego. Tak. Albo z rodziny, albo jest to ktoś bliski właśnie, ktoś, kogo rodzina zna, społeczność lokalna zna, ceni, szanuje. Nie wyobrażam sobie, żeby ten krąg promował lekcje edukacji zdrowotnej i wysyłania dziecka. Dlaczego nie będzie promował? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że dziecko dowie się na lekcjach w bardzo młodym wieku, że to, co być może, czego doświadcza, jest przestępstwem, jest krzywdzeniem i należy to natychmiast zgłosić. W związku z tym nie będzie zainteresowania wysyłaniem dzieci na ten przedmiot, jeżeli chodzi o tego rodzaju środowiska. I tego się boję najbardziej. Tak, i te podziały społeczne będą się, i te różnice będą się po prostu pogłębiać, bo ono będzie trafiać, ta edukacja. Te nożyce się rozwarstwiają coraz bardziej w takiej sytuacji. Dokładnie tak. O dwóch rzeczach jeszcze chciałam porozmawiać. O tych algorytmach, które, jak pokazują też badania i wasze, i Panoptykonu, kiedy osoby zmagały się z jakimiś traumami psychosomatycznymi, lękami, myślami samobójczymi, to algorytmy karmiły ich podobnymi treściami. A jak można wyłączyć taką opcję, że tam nie życzymy sobie takich treści, to liczba tych materiałów jeszcze wzrosła. Mhm. Jak to jest możliwe? Tak, to jest raport Algorytmy Traumy Fundacji Panoptykon, doskonały, na osobach dorosłych, od razu powiem. Natomiast jest cały szereg takich samych badań albo zbliżonej metodzie eksperymentalnej realizowanych przez organizacje międzynarodowe, także przez Amnesty International na przykład, na innej z platform. I to dotyczyło dzieci, także przez wiele uniwersytetów irlandzkich, mogę tutaj wymieniać bardzo wiele takich raportów. One wszystkie pokazują jeden problem, że systemy algorytmiczne nie są neutralne. Że systemy algorytmiczne karmią się właśnie tym, co powiedziałaś, lękiem. Pogłębiają ten lęk. W raporcie Panoptykonu jest to widoczne bardzo wyraźnie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z nim, bo warto. Osoba nie życzyła sobie pewnych treści, po czym otrzymywała ich jeszcze więcej. Okazuje się, że nawet w tym zakresie algorytm jest po prostu wadliwy. Ale pytanie, kto powinien ponosić odpowiedzialność za wadliwość, skoro jego właścicielem jest konkretne przedsiębiorstwo? Mhm. No to jest oczywiste, że konkretne przedsiębiorstwo powinno ponieść odpowiedzialność za to. To samo dotyczy treści mizoginistycznych, treści antykobiecych, którymi karmione są społeczności chłopców. Pokazuje to jeden z irlandzkich raportów, który też ostatnio czytałem, i ta utoksycznienie grup wiekowych młodych chłopców jest dzisiaj też widoczne w takim sensie ideologicznym, prawda? Dlatego, że są tam karmieni wizją dziewczyny, które mają być poddane, które mają być, są jakby drugorzędnymi obywatelkami, obywatelami społeczności i są bardzo często podszyte bardzo silną seksualnością i taką relacją seksualną i sprowadzaniem dziewczynek do relacji seksualnych. I tego rodzaju niestety dowodów na działanie algorytmów mamy bardzo, bardzo wiele. Dlaczego musimy się posługiwać takimi dowodami? Dlatego, że algorytm jest własnością przedsiębiorstwa, do którego dostępu informacji o nim, dostępu do informacji o nim, o jego działaniu nie mają nie tylko my jako opinia publiczna, ale nie mają także państwa, rządy, regulatorzy. W związku z tym posługujemy się wieloma raportami, które pokazują jego działanie. No i to działanie dzisiaj spełnia w dużej mierze kryteria toksyczne. Kryteria, które pozwalają nam spokojnie powiedzieć, że mamy do czynienia z treściami destrukcyjnymi, na które ekspozycje mają dzieci. I teraz, jeśli my rozmawiamy o wieku 13 lat, który jest tym wiekiem minimalnym, to możemy śmiało powiedzieć, że wszystkie dzieci, które są akceptowane w tym środowisku poniżej 13 roku życia, w moim przekonaniu doświadczamy tutaj przemocy instytucjonalnej, bo jest pełna świadomość całego świata instytucjonalnego wobec szkodliwego wpływu takich, a nie innych algorytmów na tę grupę wiekową, ponieważ algorytmy nie uwzględniają w ogóle etapów rozwojowych. Nie uwzględniają psychologii rozwojowej dziecka w zakresie poznawczym, emocjonalnym, moralnym, społecznym, a powinny, dlatego że każdy produkt, który jest dostarczany dziecku, a to jest także produkt i usługa, z której dziecko korzysta, powinno uwzględniać. Mówię to nie bez kozery, dlatego że Amerykańska Federalna Komisja Handlu w swoim audycie pokazuje, audycie dotyczącym polityk ochrony danych osobowych, pytała o ochronę danych osobowych dzieci. Jedna odpowiedź była taka, że nastolatki są traktowane w kategorii dorosłych, jest to są te same systemy ochrony. Wydaje mi się, że to trudne zaakceptowania nawet dla Amerykańskiej Komisji Handlu, która to wydaje w raporcie, no bo jednak nastolatek nie jest 18-latkiem, który może korzystać z treści pornograficznych, 17-latek, 15-latek nie może. W związku z tym no, system powinien to uwzględniać, ale nie uwzględnia i wykorzystuje te dane osobowe do oferowania różnego rodzaju usług, prawda? Natomiast najgorsza, najbardziej dojmująca odpowiedź jest taka, co z politykami ochrony dzieci poniżej 13 roku życia? Nie ma takich polityk, ponieważ według regulaminów i przepisów dzieci poniżej 13 roku życia nie ma na naszych platformach. Bo nie mogą z nich korzystać. To jest coś, czego, co jest po prostu z punktu widzenia społecznego no, nie do zaakceptowania. To zaraz porozmawiamy sobie o tym, jak to zmienić, ale jeszcze a propos tych algorytmów, też kolejne badanie Fundacji Życie Warte jest Rozmowy wprost pokazuje, że na wzrost myśli samobójczych czy prób samobójczych wśród dzieci bezpośredni ma wpływ internet, ekspozycja na treści destrukcyjne, algorytmy właśnie mediów społecznościowych, precyzyjne opisywanie prób samobójczych, ich romantyzowanie i gloryfikację tego rodzaju śmierci. Tak, a podstawą do tych wniosków, ja oczywiście znam te raporty Życie Warte jest Rozmowy bardzo dobrze, też śledzę je co każdego roku, natomiast podstawą do tego wniosku był raport Amnesty International, Driven into the Darkness jest taki angielski tytuł, w polskich warunkach zanurzeni w ciemności i jest to raport, który nie jest przetłumaczony w całości, ale jest dostępny jego opis w polskich, w języku polskim na stronach Amnesty International. I teraz ten raport mówi o dzieciach, które faktycznie, którym dostarczano treści w bardzo szybki sposób. Algorytm dostarczał instrukcji samobójczych, gloryfikowania śmierci samobójczej, romantyzowania, estetyzowania, pokazywania tej śmierci w takich różowych barwach, jako pewnego rozwiązania życiowego, prawda, które wiemy, że nie jest rozwiązaniem, ale dostarczał tych treści. W związku z tym i to było podstawą do sformułowania tego rodzaju test. Zresztą nie jest to jedyny raport, jest to jeden z wielu, ale faktycznie tak, ja znam raport, znam tę tezę, ona jest śmiała i jest, wydaje mi się, bardzo też odpowiedzialna. Dlatego, że dzisiaj środowisko platform społecznościowych, w których dziecko uczestniczy, czyli jest środowiskiem jego życia. To nie jest świat obok. To jest świat, nawet bym powiedział, główny bardzo często, z którego on korzysta. Jest tam dlatego, że są tam inni. To jest forma budowania i bycia z innymi. Potrzeba społeczna bycia z innymi, bycia przynależności społecznej jest jedną z najważniejszych w naszym życiu, a w życiu młodego człowieka wybitnie, szczególnie nastolatka, dla którego punktem odniesienia nie jest rodzic, nie jest dorosły, tylko jest grupa rówieśnicza. On tę grupę rówieśniczą tam ma. Bezpośrednią lub w ogóle zapośredniczoną, której w ogóle nawet nie zna fizycznie, ale z którą się utożsamia. Dzięki temu buduje też własną tożsamość. I w naszym najlepszym interesie leży to, żeby to środowisko było bezpieczne. Nie chodzi o to, żeby dziecka tam w ogóle nie było i żeby go stamtąd wyrzucać. Chodzi o to, żeby warunki, które tam są, były warunkami bezpiecznymi, służącymi jego rozwojowi. Dzisiaj bardzo często paradoks polega na tym, że właśnie suicydalne kryzysy, o których tutaj Haszka Witkowska i zespół Życie Warte jest Rozmowy pisze, związane są z tym, że no właśnie młody człowiek buduje własną tożsamość na podstawie w ogromnej mierze informacji, które dostarcza mu platforma społecznościowa. Dlaczego? Dlatego, że z innych badań znam to doskonale, że na 7 pierwszych źródeł informacji o świecie i o życiu młodzi ludzie to są same media społecznościowe. Dopiero na 7 czy 8 pozycji to jest tak zwane media, nazwijmy to tradycyjne, to jest akurat telewizja. Pytanie, czy telewizja także nie poprzez internet, bo sądzę, że jak najbardziej tak. Niemniej, dzisiaj to jest główne źródło informacji o świecie, to jest jedna rzecz. Paradoks polega też na tym, że ponad 40% młodych ludzi zaangażowanych w platformy społecznościowe odczuwa dojmującą samotność w sieci. Czyli mamy media społecznościowe, czyli wspólnotowe, a jednocześnie mamy doświadczenie, dojmujące doświadczenie samotności młodych ludzi. Połowa uczestnicząca w społecznościach platform społecznościowych, aktywnie biorąca udział w życiu platform społecznościowych, to osoby, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę na estetykę, na wygląd, na kwestie dotyczące ciała i stosunku do własnego ciała. O to miałam zapytać, bo też to jest tak skonstruowane, że nieustannie podlegamy jakiejś ocenie na ilości lajków, ilości komentarzy. I to przekłada się później na frustrację ogromną. Tak, tak, tak. I to jest element, który jak ktoś pyta, no właśnie, a co robić? No właśnie, edukować cyfrowo, ale nie edukować cyfrowo w rozumieniu uczyć programowania albo uczyć tworzenia algorytmów, ale budować świadomość, że algorytm wpływa na nas. W ogóle samą świadomość to byłby już ogromny postęp. Mówię tu też językiem Sony Livingston z London School of Economics, która zajmuje się prawami dziecka w środowisku cyfrowym i która alarmuje, że nie mamy wystarczających narzędzi do budowania świadomości algorytmicznej, nie tworzenia algorytmów. My sprowadziliśmy wszystko do informatyki, że będziemy się uczyć technicznych umiejętności. One są w jakimś sensie drugorzędne. Nie chciałbym być źle zrozumiany przez osoby, które się tym pasjonują. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili z nich korzystać i żebyśmy potrafili też chronić się przed negatywnym wpływem, a potrafili dzięki temu też korzystać rozwojowo. No i w tym sensie to jest po prostu element, który powinniśmy wszyscy brać pod uwagę jako część dobra wspólnego w moim przekonaniu i uczyć świata cyfrowego powinniśmy de facto od rozwoju empatii, kompetencji społecznych. Brzmi to może romantycznie, ale przecież to jest bardzo praktyczne, że na dobrą sprawę od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli my nie zbudujemy właściwej bazy kompetencji społecznych, a z nimi mamy kłopot, Jędrek Witkowski, który mówiłaś, że był tutaj, no właśnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej alarmował dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej, szczęśliwie podane je te dane. W rankingach PISY od lat szczycimy się dobrymi albo bardzo dobrymi wynikami. One nieco spadają, później rosną, jeżeli chodzi o przedmioty. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje, które są tam nazywane społeczno-emocjonalne, Polska szoruje dna we wszystkich kategoriach niestety. W niektórych jesteśmy ostatni. Chyba najlepsza pozycja, jaką osiągnęliśmy, to była w podkategorii, gdzie byliśmy chyba czwarta pozycja od końca. We wszystkich jesteśmy bardzo nisko, ponieważ nie kładziemy nacisku na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Bez nich nie ma mowy o świadomym obywatelstwie cyfrowym też. O tym, żeby dziecko było bezpieczne, żeby potrafiło sobie poradzić z zagrożeniami, żeby rodzic zrozumiał, że ta sfera jest sferą integralną częścią życia społecznego, a nie tylko jakimś światem wirtualnym obok, który gdzie dziecko spędza tam dużo czasu przed ekranem i albo mu zabronię, albo po prostu już niech tam machnę ręką. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaakceptować, że ten świat jest wspólnym światem. Musimy umieć też poruszać się w tym świecie. Jeżeli dzieje się coś groźnego, powinniśmy reagować, a nie lekceważyć to. Jeżeli dzieje się coś w relacjach społecznych w klasie, to zakładam, że element cyfrowy bierze tam bardzo, ma w tym bardzo silny też udział, dlatego że dzisiaj przemoc rówieśnicza ma również narzędzia cyfrowe i w zasadzie nie ma dzisiaj przemocy rówieśniczej w szkole, a nie ma szkoły wolnej od przemocy rówieśniczej praktycznie, albo przynajmniej okresowo nie ma takiej szkoły. Zawsze to środowisko cyfrowe odgrywa tam bardzo ważne znaczenie. I teraz nie potrzebujemy informatyków, żeby sobie z tym poradzić. Potrzebujemy ludzi, którzy położą nacisk na rozumienie w ogóle zjawiska przemocy rówieśniczej i przeciwdziałanie mu poprzez budowanie właśnie empatii. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, taki program Impact. To jest program dobrze przebadany, właśnie dotyczący przeciwdziałania bullyingowi cyfrowemu i on jest tak naprawdę czym? Jest jednym wielkim programem rozwijania empatii. Zanim przejdziemy do tych rekomendacji, ostatnia rzecz, żeby nam to nie umknęło, bo dużo mówimy o tych tak zwanych big techach, mniej mówi się o firmach z branży reklamy i marketingu, a o tym też piszecie, o pewnego rodzaju paradygmacie komercyjnym, że po prostu na tym określone firmy zarabiają, na tym wszystkim, co teraz powiedzieliśmy. Tak, na wszystkim zarabiają i oczywiście ja nie twierdzę, że nie powinny zarabiać. Taką rzeczywistość zaakceptowaliśmy, akceptujemy, tak jest. Każda sekunda, każdy like, każda informacja, którą przekazuję w internecie, jest monetyzowana, przekłada się na konkretny przychód konkretnej firmy, prawda? I musimy też budować świadomość tego swoją drogą. Ale co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja bym szukał rozwiązań, to poza regulacjami, wielkim prawem, prawem europejskim, które jest ci doskonale znane, to powiedziałbym, że klucze dzisiaj do rozwiązania tego problemu, ale do wsparcia rozwiązań w tym zakresie ma polska branża reklamy i marketingu. Dlatego, że to jest właśnie miejsce, które mówi o tym, komu przekazuje środki od swoich klientów, prawda? Gdzie lukuje swoje reklamy w takim ogromnym uproszczeniu, gdzie się promuje i na jakich zasadach się promuje. I ma prawo wymagać, żeby przestrzenie te były przestrzeniami bezpiecznymi. Żeby te przestrzenie były przestrzeniami, albo na przykład decyzje, które podejmuje, żeby były decyzjami podejmowane na podstawie prawdziwych danych. Dlatego, że w tym przypadku muszę zacytować Krzysztofa Mikulskiego, szefa Polskich Badań Internetu, który powiedział, mamy do czynienia z gigantycznym fraudem. 1 400 000 danych jest nieprawdziwych. A przecież firmy bazują na tym, żeby budować swoje rozwiązania, swoje kampanie. Bardzo często przetrwanie firmy zależy od tych danych. Teraz 1 400 000 jest po prostu, on to nazywa jednym wielkim fraudem, czyli nieuczciwością, która, do której dochodzi w tej przestrzeni. Jednak ktoś coś powinien z tym zrobić. Tak sobie wyobrażam, że jak byłbym Urzędem Ochrony Konsumenta i Konkurencji, to bym się zainteresował takim raportem. Dlaczego mamy do czynienia, albo na przykład Urzędem Komunikacji Elektronicznej, to bym się zainteresował, dlaczego mamy do czynienia w raporcie z takimi danymi, a oficjalnie mamy tam użytkowników 13+. No właśnie, to przejdźmy do tej sfery państwowej. Gdzie tutaj mamy luki i co proponujemy? I czy zakaz telefonów w szkole to jest dobry pomysł, czy trochę idziemy tutaj na skróty, bo w tych rekomendacjach tego nie zauważyłam, ich jest bardzo dużo. To jest dobre rozwiązanie, czy nie? Zaczniemy od tych zakazu, czy od... Zacznijmy od zakazu. Generalnie ja wiem, że zakaz jest, budzi bardzo duże emocje i teraz nie chcę mówić tym przeciwko, czy za, chociaż pewnie będę musiał to powiedzieć. Chodzi o to, że oczywiście sam zakaz nic nie zmieni. Natomiast jeśli dyskusja o zakazie ma nam pomóc budować teraz nasze w dialogu, nasze rozwiązania dotyczące tego, że mamy wspólną potrzebę, żeby dzieci w trakcie zajęć nie korzystały ze smartfonów, to ja się zgadzam na tego rodzaju prowadzenie dyskusji. Natomiast sam zakaz oczywiście, że niczego nie zmieni. Niedawno również jestem tatą i wiem, że na obozie mojej córki jedna z dziewczynek w ogóle wozi ze sobą dwa telefony. Jeden jest taki oldschoolowy, stary, a drugi jest używany. Tam jest, właśnie nie korzysta się z tych telefonów. Oddaje się każdego dnia w pewnych godzinach i ta dziewczynka oddaje telefon oczywiście oldschoolowy, drugi zachowując sobie. No to jest normalne, znaczy to jest normalne, chcę powiedzieć. W ogóle ta dziewczynka jest po prostu sprytna i bardzo wiele dzieci jest sprytnych, bo dzieci w ogóle są mądre i sprytne i one będą dokładnie odchodzić. Więc sam zakaz nie jest oczywiście rozwiązaniem. Niemniej, wydaje mi się, że rozwiązaniem w ogóle rekomendowanym przez wszystkich, którzy się zajmują sferą edukacji, takim najwłaściwszym, jest oczywiście forma wspólnego porozumienia i prowadzenia pracy wychowawczej przez jakiś czas dialogu poważnego, zmierzającego do tego, żeby ustalić wspólne reguły, wspólne zasady, ale zasady takie, które zostaną przynajmniej w minimalnym stopniu zaakceptowane przez wszystkie strony. Wszystkie, to znaczy uczennice uczniów, osoby uczące się, przez kadrę nauczycielską i przez rodziców także. Rodzice nie są takim prostym partnerem w tym przypadku. O, nie są. Rodzice nie są prostym partnerem. Nie są, wiem. Ale szkoła też nie jest prostym partnerem. Nie jest, oczywiście, ale te reguły wspólne mogą nam pozwolić się usłyszeć. To jest, znowu, nie brzmi to bardzo atrakcyjnie, ale jest najskuteczniejsze. I wszyscy wiemy, że to jest najskuteczniejsze. Że sam zakaz odgórny, wyłącznie dotyczący zakazu, korzystanie z aplikacji mediów społecznościowych, bo to jest główny problem, nawet nie smartfon sam w sobie, co aplikacja, która tam jest, ale korzystanie ze smartfonów i aplikacji społecznościowych w godzinach szkolnych jest najniższe, jeżeli chodzi o godziny spędzane w internecie, więc oczywiście statystycznie to nie jest problem. Ja wiem, że to jest kłopot dla prowadzących lekcje wielu, dla wielu nie, bo sobie to z tym poradziło, wielu dyrektorów sobie z tym już poradziło, wprowadzając własne reguły, mądre reguły, ale rozumiem, że cel czy potrzeba jest wspólna. Dzieci nie powinny korzystać, ponieważ to oczywiście zabija ich uważność, to też zabija ich możliwości, no właśnie, uczenia się i zdobywania nowych umiejętności w szkole, ale one też muszą to rozumieć poprzez dialog, a nie poprzez mówienie im, że po prostu im tego nie wolno. No dobrze, to powiedzmy sobie o tych rekomendacjach. Co takiego proponujecie? Od czego trzeba byłoby zacząć? I czy w ogóle państwo widzi ten problem? Bo ja, czytając ten raport od początku do końca, mam takie jednak przekonanie, że nie do końca. No pewnie nie do końca widzi państwo też. My wszyscy jesteśmy w jakimś sensie państwem, chcę powiedzieć. Instytucje publiczne widzą to tak, bardzo konserwatywnie bym powiedział, czyli podchodzą do przepisów prawa w sposób niezwykle wąski. Każdy chce mieć prawo specjalne, prawda, lex specialis do każdej instytucji. Wiemy to, ale to nie jest dyskusja o świecie prawa. Ja też nie jestem prawnikiem. Chcę powiedzieć, że mamy dzisiaj standardy ochrony małoletnich, w które ja bardzo wierzę, które są bardzo potrzebne i które już dzisiaj mogłyby być stosowane znacznie bardziej innowacyjnie niż są w praktyce w wielu miejscach. I myślę, że ciągle to jest przed nami, ponieważ wciąż budujemy, to jest relatywnie nowe rozwiązanie systemowe, które pozwala nam budować kulturę bezpieczeństwa, kulturę ochrony. Szczególnie osób, grup słabszych, grup bardziej wrażliwych. No właśnie, dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że także innych grup w przyszłości, bo tych grup wrażliwych jest znacznie więcej. Dzieci są taką największą, bym powiedział. Natomiast wydaje mi się, że standardy ochrony dzieci w świecie cyfrowym czy w środowisku cyfrowym są nam też potrzebne jako dodatkowe rozwiązanie. I być może to nie jest jeden dokument, to nie jest jedno prawo, tylko to jest właśnie element, który wymagałby odpowiedzialności leżącej po stronie wszystkich dostawców usług i produktów cyfrowych online, którzy dostarczając pewien produkt na rynek, dając do niego dostęp, powinny by design już na etapie projektowania, chcę powiedzieć, stosować zasady najlepiej pojętego interesu dziecka. To jest zresztą zasada i obowiązek wynikający z Konwencji o prawach dziecka i on powinien być stosowany przez każdą instytucję. I żeby w ogóle wejść na rynek, powinna takie zasady bezpieczeństwa powinny być stosowane. Można to wykonać poprzez prawo odgórne, ale to jest trudne. Można to wykonać oddolnie poprzez samoregulację. Można to tego dokonać poprzez audyty, które również, mogą być to wsparciowe audyty, ale jednak uważam, że regulatorzy powinni tę sferę brać pod uwagę. I muszę uczciwie powiedzieć, że urzędem, który się absolutnie wybija, to jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski, który wykonał ogromną pracę. Tak. Ogromną. Na wielu dziedzinach też. Bardzo blisko zresztą mam przyjemność i zaszczyt współpracować i z Mirosławem Wróblewskim i jego zespołem doskonałym. I akurat rozumienie tego, właśnie, dane osobowe brzmią jak RODO. Nikt nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jest to totalnie biurokratyczny jakiś taki nawis. Natomiast właśnie doskonale prezes Wróblewski rozumie, że tu chodzi o zdrowie i życie człowieka i w tym przypadku młodego człowieka. Że kradzież danych osobowych zwiększa prawdopodobieństwo wszelkich form przestępstw, do których później dochodzi. Także krzywdzenia seksualnego. Także urząd bardzo silnie się na tym odcinku angażuje. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Nie tylko prezesowi, ale całemu zespołowi. Wydaje mi się, że to jest w ogóle sposób podejścia nas wszystkich, który powinien nas cechować dzisiaj. I innych instytucji. Że ten aspekt właśnie w jaki sposób dana aplikacja, dane przedsiębiorstwo, które również prowadzi działalność marketingową i sponsorską, chroni dziecko albo bierze pod uwagę interes dziecka, zabezpieczenie interesu dziecka, to powinno być po prostu badane, analizowane i podawane do publicznej wiadomości. Bo przecież to też jest tak, chyba, takie mam poczucie, że to jest jeden z takich tematów, który łączy wszystkie środowiska polityczne. Więc tak wprowadzenie zmian samoregulacyjnych, ustawowych, no nie powinno stwarzać nadmiernych trudności. Jest to coś, o czym da się rozmawiać, o czym da się prowadzić dialog, niezależnie w to, po której stronie politycznej jesteśmy. Ja też mam taką nadzieję. Ale postulujecie też na przykład zakazanie kierowania komunikacji reklamowej do dzieci poniżej 13 roku życia oraz wykorzystywanie wizerunku takich osób w reklamie. Słyszę jęk teraz tych wszystkich reklamodawców, którzy po prostu śliczne, uśmiechnięte, dziecięce buzie wkładają w treści reklamowe. To jest wizerunek i tutaj znowu chylę czoła przed zespołem Mirosława Wróblewskiego, prezesa UODO, bo właśnie z nim prowadzimy działania na rzecz ochrony wizerunku, który jest daną osobową, które z punktu widzenia prawa, przepisów polskich i międzynarodowych, dane osobowe dziecka, czyli wizerunek w pierwszej kolejności, wymagają szczególnej ochrony. My w praktyce tego prawa nie realizujemy, chcę powiedzieć, w ogromnej mierze, poza papierem. I teraz no właśnie działania podejmowane w tym kierunku są bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że ogromna część krzywdzenia seksualnego, drodzy państwo, bierze się z tego, że nie szanujemy prawa do prywatności młodego człowieka. Prawo do prywatności, fundamentalne prawo człowieka jest w przypadku dzieci szargane niemalże każdego dnia, nie tylko poprzez oczywiście selfie rodziców. I teraz biczowanie rodzica nie jest dobrą drogą, prawda? Dlatego, że rodzic też uczy się od innych. My się wszyscy społecznie od siebie uczymy. To jest moment, w którym po prostu musimy sobie powiedzieć, to zwiększa prawdopodobieństwo krzywdzenia różnego seksualnego, wykorzystywania, kradzieży tożsamości. To również zwiększa prawdopodobieństwo przemocy rówieśniczej, o której wspominaliśmy. To mamy też przebadane. Zresztą w raporcie i w analizie, w takim też podręczniku, który przygotował UODO, razem też mam przyjemność być jego współautorem, my bardzo wyraźnie to pokazujemy. Więc ochrona danych osobowych, wszelkich informacji o dziecku jest bardzo ważna. W wizerunku naprawdę szalenie ważna. Algorytm kocha twarze dziecka. Kocha twarz dziecka. Wiemy, że... Ale dziecko nie może być przedmiotem. A jest bardzo często w naszych rękach przedmiotem. Nie chodzi teraz o to, żeby szukać winy, ale jednak budzić odpowiedzialność i po prostu rezygnować z tego rodzaju aktywności. Zresztą tutaj wiele organizacji międzynarodowych powołuje się na australijskiego komisarza do spraw cyberbezpieczeństwa i praw dziecka, który dokonał takiej właśnie metaanalizy, z której wynika, że ponad połowa treści w serwisach tak zwanych, uproszczę to, pedofilskich, posiada treści, które pochodzą bezpośrednio od rodziców i osób bliskich. One ładują te treści do świata, do internetu, powiedziałbym, z którego po prostu one są brane, wykorzystywane także w takich celach, w celach seksualnych. Nikt z nas nie chciałby, żeby dane naszego dziecka, żeby wizerunek naszego dziecka był wykorzystywany w takim celu, więc ta ochrona danych osobowych dziecka jest bardzo ważna i teraz takim ogromnym silnikiem, który przyspiesza, to jest właśnie jest promocja klubów sportowych, szkół, przedszkoli, wszystkich placówek, w których dzieci biorą udział, ponieważ wszyscy ścigają się marketingowo o tę uważność, o potencjalnego klienta, użytkownika. I teraz wydaje się, że jeżeli chodzi o dzieci, szczególnie dzieci poniżej 13 roku życia, naprawdę ten wizerunek powinien być moim zdaniem w ogóle wykluczony. W związku z tym musimy tutaj oczywiście wspólnie dojść do tego porozumienia, ale to jest nasza rekomendacja po to, żeby też otwierać nam klapki w głowach i myśleć, jak ogromnym zagrożeniem są tego rodzaju zachowania i to, że my jako świat dorosłych nie tylko je akceptujemy, ale to my je tworzymy, ponieważ żeby lepiej chronić dzieci w sieci, my nie potrzebujemy zmian radykalnej zmiany zachowań dzieci. My potrzebujemy radykalnej zmiany zachowań dorosłych niestety. I to już kończę, jakbyśmy mogli powiedzieć, jakbyś tak widział to w perspektywie roku. To co uważasz jest możliwe i takie najpilniejsze? Standardy ochrony małoletnich albo dzieci. I do kogo to jest apel? Zaapelujmy teraz. Myślę, że to jest apel do wszystkich, po pierwsze do branży, cyfrowej. To jest apel do branży, do wszystkich tych, którzy korzystają z reklamy marketingu, czyli na dobrą sprawę sektor gospodarczy. Myślę sobie, że jest to apel do wszystkich, którzy mają wpływ na życie publiczne, żeby tego rodzaju rozwiązania, które ja nazywam umownie z całym środowiskiem, z wieloma osobami, które się tym zajmują, standardami ochrony dziecka w świecie cyfrowym. To nie musi być jeden dokument. To nie musi być jedno prawo, tak jak w tym przypadku standardy ochrony małoletnich. To może być cały szereg różnych rozwiązań, ale rozwiązań, w których uwzględnia się potrzeby ochrony dziecka. Na dzisiaj, drodzy Państwo, my dyskutując w Polsce o standardach ochrony małoletnich, nie uwzględniliśmy w ogóle sektora gospodarczego. My nie jesteśmy w programie gospodarczym i to jest ten paradoks, że my nie chcemy o tym rozmawiać, bo mówimy, no ale to sektor gospodarki. Od momentu kupienia dziecku smartfona albo jego kliknięcia w internecie uczestniczy w sektorze gospodarczym. Tylko trochę nie chcemy tego widzieć. W związku z tym my musimy mieć pewność, że po drugiej stronie ci, którzy odpowiadają za te usługi, za to, że co się dzieje po kliknięciu przez dziecko, musi uwzględniać pewne zasady ochrony i tworzenia bezpiecznych warunków dla młodego człowieka. A sektor jest otwarty na ten dialog? Znaczy bardzo wielu ludzi tak, bo nawet raport jest tworzony przez Polskie Badanie Internetu i firmę Gemius i oczywiście wielu tak. I wydaje mi się, że to ta dobra wola jest, ale to nie jest oczywiście takie proste, bo proszę sobie wyobrazić teraz, że my powiemy 1 400 000 nagle danych osób znika z waszych prezentacji, tak które jest. Sprzedajcie innym. Pewnie jest to bardzo trudne, ale myślę, że no właśnie, siła w presji społecznej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no właśnie, w budowaniu też i w chronieniu poprzez zachowania, czyli my mamy wpływ na to, w jaki sposób chronić jako szefowie placówek, na co zwracać uwagę.